tom tom tom tom. Where ya basi ya me? Bulum bulum bulum bulum bulum bulum bulum bulum bulum bulum. Akoko di bango azenga eh.